też psychodietetyczkę. Nowa audycja. Codziennik w Trójce w sobotę. Kilka minut po 9:00. Do usłyszenia. Paweł Turski. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 15 sierpnia, minęła 6:00, Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Skandal na meczu piłkarskim w Debreczynie, izraelscy kibice wywiesili antypolskie hasła. O bezpieczeństwie i o polityce wewnętrznej prezydent rozmawiał z premierem. Coraz bliżej systemu kaucyjnego w Polsce, rewolucja w sklepach już od października. Burza w sieci po tym, jak kibice izraelskiego klubu Maccabi Haifa podczas meczu z Rakowem Częstochowa w europejskich pucharach w piłce nożnej wywiesili antypolskie transparenty. Spotkanie rozegrano na neutralnym terenie węgierskim Debreczynie. W drugiej połowie spotkania w sektorze izraelskich kibiców wywieszono napis "Mordercy od 1939 roku" w języku angielskim. Kibice Maccabi Haifa zbezcześcili też polską flagę. Nieprzyjemne zachowania miały miejsce nie tylko na trybunach. Od wczoraj atmosfera była napięta między piłkarzami i działaczami obu klubów. Do awantury i szarpaniny doszło też zaraz po ostatnim gwizdku sędziego. To nie miało nic wspólnego z jakąkolwiek postawą fair play, bo nie wiem, na trybunach być może są różni ludzie, ale w środku to musi być jakiś szacunek wzajemny do rywala, do rywalizacji. Powiedział podczas pomeczowej konferencji trener częstochowian Marek Papszun. Dodał, że według niego Izraelczycy powinni zapłacić surowe kary nałożone przez Europejską Federację Piłkarską. Z Debreczyna, Piotr Piętka, Polskie Radio. Na sprawę zareagowali już w mediach społecznościowych politycy. Prezydent Karol Nawrocki nazwał baner skandalicznym, a zachowanie kibiców głupotą. Szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz napisał, że konieczna jest jednoznaczna reakcja Unii Europejskich Związków Piłkarskich. Interwencję w UEFA zapowiedział prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wspólnie o bezpieczeństwie i wsparciu dla Ukrainy, rozbieżnie o polityce wewnętrznej. W Pałacu Prezydenckim dyskutowali prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk. To pokłosie środowych konsultacji obu polityków z europejskimi liderami oraz Donaldem Trumpem. Michał Fedusio. Podsumowując blisko godzinne spotkanie, szef gabinetu prezydenta minister Paweł Szefernaker wskazywał, że głowa państwa będzie prowadzić aktywną politykę, w tym politykę zagraniczną. Prezydent przedstawił zasady, na których powinna być oparta współpraca prezydenta i premiera w najważniejszych sprawach. Nie jest to spotkanie towarzyskie, jest to spotkanie dwóch najważniejszych osób w państwie. Rozmowy podsumowała też kancelaria premiera. Rzecznik rządu Adam Szłapka potwierdził, że obie strony będą musiały porozumieć się co do podziału swoich kompetencji. Pan prezydent z panem premierem ustalili, że w tych kwestiach właśnie fundamentalnych to musi być współpraca zgodnie z konstytucją. Prezydent poinformował ponadto, że posiedzenie Rady Gabinetowej, czyli rządu pod przewodnictwem prezydenta, odbędzie się 27 sierpnia. Michał Fedusio, Polskie Radio. Duże zmiany w sklepach od 1 października zacznie obowiązywać system kaucyjny. Do tego czasu sklepy mają obowiązek podpisania umowy z jednym z pięciu operatorów systemu, mówi wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska. Sklepy powyżej 200 metrów kwadratowych będą miały obowiązek zbierania zużytych opakowań w systemie kaucyjnym. Ale oczywiście również małe sklepy mogą przystępować do tego systemu. Operatorzy systemu kaucyjnego są także zainteresowani współpracą. Pojawią się też butelki i puszki ze specjalnym oznakowaniem, a szczegółowe informacje można znaleźć na stronie systemkaucyjny.gov.pl. W południe ulicami Warszawy przemaszeruje kilka tysięcy żołnierzy, przejedzie 300 pojazdów, a w niebo wzbije się ponad 60 samolotów. To będzie największa defilada Wojska Polskiego w historii. Cały sprzęt będzie specjalnie przygotowany na prezentację przed wielotysięczną publicznością. Z biorącym w defiladzie w czołgu Leopard szeregowcem rozmawiał Mariusz Pieśniewski. Czyściliśmy go w mini. Jak się czyści czołg? Czyści czołg. Najlepiej robić to w dwójkę. Co najmniej. Jedna osoba wchodzi, podaje rzeczy od góry i się spryskuje albo... Nie, bo ja widziałem tam napis mini automatyczna, ale chyba takich rolek pod czołg to nie ma. Nie ma, nie ma. To trzeba spryskiwaczem, wężem albo ręcznie. Delikatnie w pewnych miejscach, żeby czegoś nie zamoczyć? Na pewno w miejscach optycznych, peryskopy lub inne automatyczne tego typu rzeczy. Luf od środka się raczej nie czyści. Czyści. Czyści się lufę? Czyści się, ale nie na defiladę. Specjalny wycior jest, tak, żeby to było wszystko... Jest specjalny wycior. A na defiladzie będzie można zobaczyć m.in. czołgi K2, Abramse, Rosomaki i Armato Haubice. Będą też samoloty F-16, Herkules i śmigłowce, w tym Black Hawk.

Przyznam Państwu, że jedno z najpiękniejszych wykonań tego znanego przecież utworu Franza Schuberta, Ave Maria, słuchaliśmy właśnie. Myślę sobie, że to dobry początek właśnie. Solistka Savanna Sokolnicki. Dla porządku powiedzieć trzeba. Nagranie jest, proszę Państwa, no można nie uwierzyć, jak się usłyszy, ale sprzed 25 lat. Ale przecież nie tylko od 25 i nie od 125, ale 2000 lat rozbrzmiewa chwała Maryi, przez którą Bóg zaplanował wielkie dzieła. Jeżeli Państwo będą mieli możliwość, teraz to sytuacja polityczna jest oczywiście trudna i uniemożliwia to chyba pobyt w Ziemi Świętej w Izraelu, w Jerozolimie, to będą Państwo mogli zobaczyć na przykład na górze Syjon figurę Matki Bożej zasypiającej, albo będą Państwo mogli zejść do kościoła, gdzie chrześcijańska tradycja mówi o grobie Najświętszej Maryi Panny, w którym ją złożono. A następnego dnia znaleziono tam tylko bukiet róż. Życie Maryi to jest musical, którego fragmenty kiedyś Państwu prezentowałem. Bardzo piękny musical, no, który nie byłby pełny, gdyby nie zawierał ostatniego akordu zatytułowanego Niewiasta obleczona w słońce. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami. Twój płaszcz jest pełen gwiazd, wiecista suknia twa. Maryjo, Maryjo, Niewiasta obleczona w słońce. Finał musicalu Życie Maryi. Śpiewał zespół, czy właściwie formacja muzyczna Guadalupe. Muzyka i słowa Agnieszka Beszłej. To, proszę Państwa, oczywiście był teatr, przedstawienie, a więc wszystkie kwestie były wyśpiewywane, mnóstwo solistów, a także instrumentalistów, ale tutaj wyrażona bardzo pięknie, dawno nie słyszałem tak delikatnego i pięknego wyrażenia tej treści właśnie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła o niewieście obleczonej w słońce i księżycu pod jej stopami i wieńcu z gwiazd 12 nad głową. Zapewne znany Państwu tekst, dzisiaj także odczytywany w kościołach. Wizja Matki Bożej uwielbionej powinna, no, dobrze byłoby, aby dzisiaj nam towarzyszyła, jej wielka rola w dziele zbawienia. Teraz, proszę Państwa, pamiętam, chyba 6 lat temu, członkowie zespołu Vox Eremi, a więc wówczas bracia Paulini, gościli w Muzycznych Rozmowach. Ci, którzy tutaj zaśpiewają, proszę Państwa, są już księżmi, bo minęło 7 lat. Brat Tadeusz Iwaszczyszyn, brat Łukasz Filipiuk, brat Winko Wukowicz i kilku innych, którzy śpiewali w Vox Eremi, dziś zastąpili ich następni nowicjusze paulińscy z talentem muzycznym. Płyta nazywa się Zachwycam się Tobą i z tej płyty Zachwycasz mnie. Vox Eremi. Zachwycasz mnie swoim pięknem, zachwycasz mnie swoją siłą, zachwycasz mnie twą pokorą, twoim fiat, moja matko Maryjo, niech twa chwała we mnie spełnia się. Maryjo, chcę bym życiem głosić ciebie. Maryjo, pierwsza z pierwszych służebnicą. Maryjo, moja matko i królowo. Zachwycasz mnie twą czułością, zachwycasz mnie troskliwością, zachwycasz mnie tym, że czuwasz, z nami jesteś w każdy czas. Maryjo, niech twa chwała we mnie spełnia się. Maryjo, chcę bym życiem głosić ciebie. Maryjo, pierwsza z pierwszych służebnicą. Maryjo, moja matko i królowo. Zachwycasz mnie twą miłością, zachwycasz mnie twym oddaniem, zachwycasz mnie twym ubóstwem, w którym działa Bóg najwięcej. Maryjo, niech twa chwała we mnie spełnia się. Maryjo, chcę bym życiem głosić ciebie. Maryjo, pierwsza z pierwszych służebnicą. Maryjo, moja matko i królowo. Zachwycasz mnie, Vox Eremi. Muzyka i słowa brat Stanisław Cholewa. Oczywiście było to kilkanaście lat temu. Ci młodzi ludzie dzisiaj są już księżmi, rozproszonymi w różnych miejscach Polski. Zastąpili ich młodsi, ale Vox Eremi nadal działa dzięki temu. Swoją drogą ciekaw jestem, jak to dzisiaj brzmi i czy jakaś nowa płyta się ukazała bądź ukaże. Zobaczymy. Teraz z tej płyty jeszcze, proszę Państwa, bo w ogóle cała płyta nazywa się Zachwycam się Tobą. Tobą, Najświętsza Mario Panno, jako najpiękniejszym dziełem Bożym wśród stworzeń, można by dopowiedzieć. Zatem utwór Pieśń dla mego Pana. Witaj Niebios Królowo, oczywiście. Witaj Niebios Królowo. Witaj Niebios Królowo, witaj Pani aniołów, witaj Różdżko i Bramo, Ty jasność zrodziłaś nam. Ciesz się, Panno, chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza. Witaj, o najśliczniejsza, proś Chrystusa za nami. Witaj, Niebios Królowo, witaj, Pani Aniołów, witaj, Różdżko i Bramo, Ty jasność zrodziłaś nam. Ciesz się, o Panno, chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza. Witaj, o najśliczniejsza, Chrystusa za nami. Ciesz się, o Panno, chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza. Witaj, o najśliczniejsza, proś Chrystusa za nami. Witaj, Niebios Królowo, Vox Eremi, czyli chór, zespół kleryków paulińskich. Słowa to tradycyjna maryjna antyfona, często używana, a muzyka brat Tadeusz Iwaszczyszyn, dzisiaj ojciec Tadeusz Iwaszczyszyn, który, jak wiem, pełni swą posługę obecnie na Jasnej Górze, jest odpowiedzialny za powołania młodych ludzi do zakonu. Wielka odpowiedzialność Vox Eremi. Przyznam szczerze, że słyszałem kilka płyt wykonywanych przez różne składy, że tak powiem, braci Paulinów, i ta płyta z roku 2018 wykonywana właśnie przez ten skład, w którym między innymi brat Iwaszczyszyn, Winko Wukowicz, Brat Stanisław Cholewa wydaje mi się najlepsza, taka najbardziej dopracowana. No to posłuchajmy jeszcze z tej płyty utworu Maryjo Niepokalana. Maryjo Niepokalana, matko głębokiej pokory, przykładzie żywej wiary, mistrzyni posłuszeństwa, nasz wzorze wiernej modlitwy. Maryjo Niepokalana, Maryjo Niepokalana, bądź pozdrowiona, umiłowana córko przedwiecznego. Maryjo Niepokalana, bądź pozdrowiona, uwielbiona matko Syna Bożego. Maryjo Niepokalana, bądź pozdrowiona, wierna wybranko Ducha Świętego. Maryjo Niepokalana, Niepokalana, Panno umartwienia, uosobienie czystości, dawczyni miłosierdzia, źródło cierpliwości. Maryjo Niepokalana, Maryjo Niepokalana, bądź pozdrowiona, umiłowana córko przedwiecznego. Maryjo Niepokalana, bądź pozdrowiona, uwielbiona matko Syna Bożego. Maryjo Niepokalana, bądź pozdrowiona, wierna wybranko Ducha Świętego. Maryjo Niepokalana, Niepokalana, Królowo anielskiej słodyczy, Rodzicielko boskiej mądrości, pośredniczko wszelkiej łaski, zwiastunko dobrej nowiny. Maryjo Niepokalana, Maryjo Niepokalana, bądź pozdrowiona, umiłowana córko przedwiecznego. Maryjo Niepokalana, bądź pozdrowiona, uwielbiona matko Syna Bożego. Maryjo Niepokalana, bądź pozdrowiona, wierna wybranko Ducha Świętego. Maryjo Niepokalana, Niepokalana, wobec tego co zrobiłaś, amen, niech się stanie. Wobec tego co przeżyłem, amen, niech się stanie. Wobec tego co mi czynisz, Maryjo, bądź pozdrowiona, Niepokalana. Vox Remi, Maryjo Niepokalana, matko głębokiej pokory, przykładzie żywej wiary, mistrzyni posłuszeństwa, wzorze wiernej modlitwy. Słowa brat Łukasz Filipiuk, który dziś przebywa na krakowskiej Skałce, a właściwie to idzie w pielgrzymce. Aktualnie idzie w pielgrzymce na Jasną Górę, bo jest przewodnikiem pielgrzymkowym. W oparciu o modlitwę świętego Ludwika Grignion de Montfort, być może Państwo znają traktat o doskonałym naśladowaniu Najświętszej Marii Panny, wspaniała rzecz, w której zaczytywał się także Karol Wojtyła, a muzyka brat Tadeusz Iwaszczyszyn, Mario Niepokalana. Proszę Państwa, ta płyta warta jest posłuchania w całości, ale oczywiście teraz chciałbym zmienić nieco autora, chociaż wymowa i treść będzie niezwykle podobna. Marcin Gajda, psychoterapeuta, muzyk, kompozytor. Utwór zatytułowany Miriam. Pomóż się, Miriam, aby twój syn żył we mnie. Pomóż się, by Jezus we mnie żył. Kiedy jesteś, wstępuje Duch Święty. Gdzie ty jesteś, niebo staje się. Pomóż się, Miriam, aby twój syn żył we mnie. Pomóż się. Gdzie ty jesteś, wstępuje Duch Święty. Gdzie ty jesteś, niebo staje się. Miriam, tyś jest bramą do nieba. Moim niebem jest twój syn. Weź mnie do swego łona, bym bóstwem Jezusa zajaśniał jak ty. Jezus żyłby we mnie. Gdybym umarł, odpocząłbym. Przyspiesz, przyspiesz moją śmierć. Pragnę umrzeć, aby żyć. Marcin Gajda, utwór zatytułowany Miriam z płyty Źródła. płyta autorstwa Wspólnoty Miłości Ukrzyżowanej, bo tak się, o ile wiem, jeszcze wciąż nazywa taka muzyczna formacja, która wykonuje utwory Marcina Gajdy, ale nie wyłącznie, także na przykład fragmenty dzienniczka Faustyny Kowalskiej, na przykład również wykonują. Czasem sięgam do tych płyt Wspólnoty Miłości Ukrzyżowanej, której muzyczny właśnie kształt nadaje Marcin Gajda. Utwór zatytułowany Miriam. No bo oczywiście jest to ta hebrajska, czy też nawet aramejska forma imienia Najświętszej Maryi Panny, która jest Marią, Maryją we wszystkich językach świata odmienianą. No a teraz, proszę Państwa, i myślę, że do końca naszego krótszego dzisiaj spotkania, 33, taka formacja, zespół, który się tak nazwał, chyba, o ile pamiętam, chodziło to o tradycyjny wiek chrystusowy, bo to tak się przyjmuje, prawda, 33 lata, płyta zatytułowana Perła. Ta perła to oczywiście, idąc śladem przypowieści, Królestwo Boże, które warte jest tego, aby sprzedać wszystko i nabyć tę perłę, jak mówi przypowieść. I z tej płyty Twoje tak. Jak niespodzianie stanął Pan w środku mego dnia, sprawił, że w jednej chwili świat przez moment w ciszy trwał. Niebo przyszło do moich drzwi, całe życie czekałam, by Twoje tak z moim tak, Twoje tak z moim tak, Twoje tak z moim tak spotkało się. Twoje tak, zespół 33, słowa i muzyka Sylwester Tokłowicz. To oczywiście jest pewnego rodzaju artystyczna wizja zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. Jak niespodzianie stanął Pan w środku mego dnia, sprawił, że w jednej chwili świat przez moment w ciszy trwał. Niebo przyszło do mych drzwi. To jest płyta zawierająca książeczkę, a w niej teksty. Jak czytam te teksty głównie Sylwestra Tokłowicza i Marcina Figaja, no to powiem, że no wiersze to może nie są, ale naprawdę bardzo, bardzo takie głębokie i dobrze się czytając teksty poetyckie, niewątpliwie. Mówiłem o tytule zatytułowanym Perła, o tytule zatytułowanym, o płycie oczywiście zatytułowanej Perła. Słowa Sylwester Tokłowicz, jego muzyka także we współ z Marcinem Figajem. Błogosławiony jest Pan, który w mocy swej Maryję na Matkę nam dał. Błogosławiony jest Pan, który w mocy swej Maryję na Matkę dał. Rozradował się, w jej sercu odnalazł skarb, który blask wiecznie żyć. Miriam, tyś jest perło w oczach Boga, pięknem swym ślad, zgoda na zespół 33, utwór Perła, Patrycja Michalczak, wokal. Tokłowicz, Figaj, to jest ten duet, który napisał ten tekst. Miriam, tyś jest perłą w oczach Boga, pięknem swym jemu się podobasz, cały świat z nadzieją wciąż spogląda, w oczach twych niebo ogląda. Zespół 33. No i idziemy dalej. Oczywiście nie będę Państwu prezentował całej płyty, ponieważ jakiś czas temu przedstawiciele zespołu 33 gościli w Muzycznych Rozmowach i wtedy nie tylko z tej płyty graliśmy. Tu między innymi bardzo ładne wykonanie pieśni Regina Celi, ale nie będę tego Państwu akurat prezentował. Natomiast usłyszymy utwór Bądź Pozdrowiona. Słowa tradycyjne, muzyka i aranżacja. Jacek Konieczny. Bądź pozdrowiona, pełna łaski Maryjo, błogosławiony owoc życia Twego. Bądź pozdrowiona, pełna łaski Maryjo, błogosławiony owoc życia. Zdrowaś Mario, łaski pełna, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc życia Twe. Za nami, grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zespół 33, Bądź Pozdrowiona, wokal Joanna Konieczna, muzyka Jacek Konieczny. Wykonanie cały zespół 33 z płyty Perła. No i proszę Państwa, myślę sobie, że jeszcze nam się Wesel się uda Państwu zaprezentować. Wesel się... To jest, proszę Państwa, oczywiście też z tej płyty, Wesel się Królowo Miła. No to Państwo pewnie znają i muzykę, i słowa. Słowa więc tradycyjne. Aranżacja Joanna Konieczna i Jacek Konieczny. No bo oni postanowili troszkę to przearanżować, a wyszło tak. Wesel się Królowo Miła, bo ten, któregoś zrodziła, z martwych wstał Pan nad Pan. Autopromocja. Tylko w Trójce uprawiamy wielkie głaskanie.